بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. درس بدايته من الوصية بكتاب الله عز وجل، باب الوصية بكتاب الله عز وجل. ملango unaelezea وصية في مشكمان كتاب الله تبارك وتعالى، نهي عن أصول الإيمان كما كتب كتاب kwa sababu katika misingi ya imani ambayo lazima Muislamu aishike na alazimiane nayo na asitafutie badala misingi hiyo, kumwamini Allah, malaika wake, vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala, na katika vitabu vya Allah ni hii Qur'ani tukufu ambacho ndio kitabu cha mwisho kilichoteremka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qawlu Allahi ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Fateni, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fateni kile kilichoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, ambayo ni Qur'an. Ifuateni Qur'an, wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifuate kinyume na Qur'ani awliya, mawali, vipenzi wengineo, mkawatanguliza, mkawaiga, mkawacha kitabu. Qalilan ma tadhakkarun, ni kwa uchache mno mnakumbuka nini? Nini mnakumbuka kwa uchache sana? An Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khataba fa hamida Allah wa athna alayhi. Hadithu ya Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu anaelezea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikutubia watu, fa hamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na akamsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala amma ba'd, kisha akasema amma ba'd, baada ya utangulizi na kumhimidi Allah, ala ayuha nnas, tambueni enyi watu, fa innama ana basharun, hakika mimi ni binadamu, fa innama ana basharun, mimi ni mwanadamu, ni mtu kama ninyi, yushiku an yati ya rasulu rabbi faujibu, anakaribia kuja mjumbe wa Mola wangu nikaitikia, anakaribia kuja mjumbe wa Mola wangu, yani Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma mjumbe, kwa maana malakul maut kuchukua roho yangu, anakaribia kuja mjumbe wa Allah nikaitikia, nikaondoka duniani, nakaribia kufa mimi. Hadithi ilipokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala, kwa maana anakaribia kuja mjumbe wa Allah, mimi niitikie wito, nife, naweza nikaondoka duniani muda wote. Wana tarikum fikum thaqalaini, sasa ikiwa hali ndio hiyo, mimi naondoka duniani, nakuacheni vitu vizito viwili, nakuacheni vizito viwili, nakuacheni mambo mawili madhubuti mazito imara. Awaluhuma, jambo la kwanza ni kitabu Allah, kitabu cha Allah. Mimi naondoka, sibaki. Baada ya kuondoka kwangu, mshikamane na mimi, mshikamane na nini? Muishi vipi? Mshikamane na kitabu cha Allah kwanza. Kisha akasema hii ni huda wal nur, ndani yake kuna mwongozo na kuna nuru. Fahudhu bi kitabillah, shikeni kitabu cha Allah. Watamassaku bihi, na mshikamane nacho. Fahath ala kitabillah wa raghab fihi, Mtume sallam akahimiza juu ya kitabu cha Allah, akahimiza juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raghab fihi, na akaonyesha mazuri ya kukifuata kitabu hicho. Raghab, akaonyesha mazuri na umuhimu wa kufuata kitabu hicho. Thumma qala, kisha akasema wa amru baiti, pia nampatieni ahli baiti wangu, watu wa nyumbani kwangu, kwa maana katika ahli zangu. Wa fi lafdhin, kitabullahi huwa hablullahi matin, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ndiyo kamba ya Allah iliyokuwa madhubuti. Man ittaba'ahu kana 'ala al-huda, atakayekifuata atakuwa juu ya uongofu. Wa man tarakahu kana 'ala al-dalala, na atakayekiacha kitabu hicho atakuwa juu ya upotevu. Rawahu Muslim. Kwa katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawatajia vitu viwili ambavyo ni kitabu, kadhalika na Ahlul Bayt, kushikamana na mwongozo walikuwa nao Ahlul Bayt ambao ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walahu fi hadithi Jabir at-Tawil anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi khutbati yawm Arafah, fi khutbati yawm Arafah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema katika hutuba ya siku ya Arafa, wa qad taraktu fikum, na nimeacha kwenu ninyi, ma lam tadhillu in i'tasamtum bihi, kila ambacho hamtopotea ikiwa mtashikamana nacho. Kitaballahi, kitabu cha Allah. Wa antum tusaluna anni, na jambo lingine ninyi mtaulizwa kuhusu mimi. Fama antum qailun, mtajibu nini? Kitabu cha Allah nimekuachia, kadhalika mjue kuwa mtaulizwa kuhusu mimi. Je, mlinifuata? Fama antum qailun, mtasema nini? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta, masahaba wakasema sisi tunasema hivi, tunashuhudia kwamba umefikisha ayo mjumbe wa Allah. Wa addaita wa nasakta, na umetekeleza amana na umenasihi. Qala bi isba'ihi as-sababa, alisema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kidole chake cha shahada. Yarfa'uha ila samaa, akiwa anakinyanyua mbinguni. Wayamkutuha ila nnas, na akawa nakielekeza kwa watu. Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, ewe Allah shuhudia kuwa mimi nimeshafikisha. Na hii ni dhima kwa Waislam baada ya kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wama ala rasuli illa albalaghu almubin, si juu ya mtume jambo lolote isipokuwa ni ufikishaji uliokuwa wazi. Maadamu ameshafikisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar, hakuwa ni mwenye kuwatenza nguvu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefikisha, ametekeleza amana, na masahaba wanashuhudia kwamba yeye ameshafikisha. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, na hiki ni kiapo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anamshuhudisha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amefikisha dini ikiwa iko salama. Fa'arun ala man dhayya'ahu ba'da dhalik, ni aibu na ni fedheha kwa atakayepoteza dini hii baada ya pale, baada ya tukio hilo. Tayyib, an Ali radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول Ala innaha satakunu fitna. Tambueni ya kwamba zitakuja fitna. Zitatokea fitna huko mbeleni. Zitakuja fitna. Qultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Ni namna ipi ya kusalimika na fitna hizo ewe mjumbe wa Allah? Mal makhraju minha ya Rasulullah. Ni ipi namna ya kusalimika na hizo fitna ewe mjumbe wa Allah? Ala kitabullah. Ni kushikamana na kitabu cha Allah. Watu wasome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walazimiane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ahlus sunna, ndio maana salaf wanahimiza sana jambo la kusoma dini ya Allah, ikiwemo kuisoma Qur'an. Mtu lazimana kuisoma Qur'an pamoja na majukumu yake na umri wake na hali zake, kwa sababu ndani yake kuna hidayah, ndani yake kuna mwongozo. Kitabullah, kitabu cha Allah ndo salama ya fitna. Kisha akasema fihi naba umayakana qablakum, ndani yake kuna habari za yale yaliyokuwa kabla yenu. Ndani ya Qur'an tutasoma habari za waliokuwa kabla yetu, katika wale wema wakiwemo manabii na mitume na wafuasi wao, kadhalika wale ambao waliasi katika makufar na masanadidi wa kikafiri, na mfano wa kama hao wote wametajwa katika kitabu hiki, katika Qur'an. Fihi naba'u ma kana qablakum, kuna habari za yale yaliyokuwa kabla yenu. Wa khabaru ma ba'dakum, na habari za yale yatakayojiri baada yenu. Wa hukumu ma bainakum, na kina hukumu kwa yale yanayohusu baina yenu, kwa maana yale yanayohusu amala yenu, familia zenu, kadhalika watawala wenu, hali zenu, biashara zenu. Ndani yake kuna habari za yale yanayohusu ninyi baina yenu. Huwa al-faslu, kitabu hiki ndio upambanuzi. Laysa bilhazil, simzaha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anahimiza kwamba kitabu hiki si mzaha, si cha kufanyiwa mzaha. Man tarakahu min jabbar qasamahu Allah, atakaye kiacha katika majabbari, katika watu ambao ni wenye nguvu, mabavu, wenye mabavu, wenye nguvu, wenye ujeuri, atakayekuwa na nguvu lakini akaacha kitabu hiki, qasamahu Allah, Allah atamvunja, atamporomosha. Na kweli ukisoma tarehe Qur'ani hii, wale wote ambao wameipinga Qur'an pamoja na uwezo wao, pamoja na ufasaha wao, pamoja na kuwatoa juu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaporomosha. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, atakayeacha kitabu hiki katika watu ambao ni majabbar, Allah atamvunja. Wa man ibtagha al-huda min ghayrihi adallahu Allah, na atakayetafuta uongofu nje ya Qur'ani hii, Allah atampoteza. Wa huwa hablullahi al-matin, nayo ndo kamba ya Allah iliyokuwa madhubuti. Wa huwa dhikrul hakim, na ndio ukumbusho ambao umepangiliwa vizuri. Wa huwa siratul mustaqim, Qur'ani hii ndo njia iliyonyoka. Huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa, huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa, ni Qur'ani ambayo haiwezi kupotosha au hayawezi kuipotosha matamanio. Matamanio hayawezi kuipotosha Qur'ani. Yoyote atakayekuja na matamanio yake atapotea yeye, lakini hawezi kuipotosha Qur'ani. Wa man ibtagha al-huda la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsina, na wala haiwezi kuifanyia talbis au haziwezi kuifanyia talbisi ndimi, haziwezi kuigeuza Qur'ani zikaweka kilichomo na kisichokuwemo na kubadilisha, haiwezekani. Qur'ani iko vile vile, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tayyib wala tasma minhu al-ulama, na maulama hawaishi bi Qur'ani. Kwamba sasa maulama hao wamesoma sana muda mrefu Qur'ani hawana haja nayo, la, wanahitajia kuisoma tilawatan ta'abbudan lillah, kuisoma kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yasba' minhu, hakuisiba. Alikuwa akisoma Mtume sallallahu na anateremka Jibril ndani ya mwezi wa Ramadhani na msomesha Qur'an, bali ahyana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawaambia baadhi ya masahaba wake wamsomee Qur'an kama alivyomwambia Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu na wengineo. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yata'athar bi qira'ati ghayrihi, anaathirika kwa kisomo cha mwenzi wake anapoisoma Qur'an. Kwa hiyo kuonyesha kwamba maulama hawaisimi Qur'an wakaona sasa Qur'an haina haja. La, wala yakhlaqu an kathratir radd, wala yakhlaqu an kathratir radd, wala haichakai kwa wingi wa kuirudia rudia, haichakai, haichakai Qur'an. Kwamba kwa vile umeisoma sasa jana sura hii na kesho kaisoma sasa ukaona sasa sura yenyewe imezoea zoea. La, Qur'an haiko namna hiyo, bali Qur'an kile unavyoisoma ndio unavyozidi kuelewa, ndio unavyozidi kugundua na kupata maajabu yaliyo ndani ya Qur'an, ikiwa unaisoma na kuizingatia na kuelewa kile kinachosoma ndani yake. Kwa kile usoma Qur'an, basi utaona alhamdulillah la yaqnatu an kathratir radd, utazidi kubaini na kuelewa kwamba Qur'an ni katika miujiza mikubwa, ni muujiza wa kwanza katika miujiza ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala tanqadhi ajaibuhu, wala hayaishi maajabu yake. Qur'an imejaa maajabu, kila kuzisoma sura ukazisoma zile ayat ukasoma qisas zilizomo ndani yake ukasoma athari zilizomo ndani yake, basi utaona maajabu ya Qur'an wala hayaishi, namna inavyoelezea ulimwengu kuliko waliosemea waliosomea ulimwengu, namna inavyoelezea mwanadamu kuliko wale ambao wamesomea mwanadamu, na mambo mengi ambayo yako katika maajabu ya Qur'an. La tanqadhi ajaibuhu, bali ukiamua katika maajabu, katika maajabu, katika maajabu, min a'jab al-ajab, unaweza ukaamua ukasoma Qur'an ukaisoma kwa tarjama yake, alafu ukachukua tafsiri moja na wanawachuoni ukaimaliza. Ukisoma tafsiri ya pili utaona kama vile hujawahi kusoma aya hiyo. Maajabu na mapito ya maulama kwa kuielewa Qur'ani hiyo, utaona unaelewa vitu vingine ambavyo hukuviona katika tafsiri nyingine. Fahamu tena, utakaposoma tafsiri nyingine kadhalika utaona maajabu katika maajabu katika maajabu, kwa namna ambavyo Qur'ani la tanqadhi ajaibu, maajabu yake wala hayaishi. Huwa alladhi lam yantahi al-jinnu idh sami'athu, ndiyo ambayo majini ndiyo Qur'ani ambayo majini hayakukoma pindi yaliposikia hii Qur'an, hata qalu, walichoka mpaka wakasema inna sami'na Qur'anan ajaba, hakika sisi tumeisikia Qur'ani ni ya ajabu kabisa, ni maneno ya ajabu. Inna sami'na Qur'anan ajaba, ni majini viumbe wa Mungu walioumbwa kutokana na moto wa Allah, lakini wakaisikia Qur'ani ikawaathiri, wakasema inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada, inaongoza katika uongofu, tumeiamini Qur'ani, hatutomshirikisha Mola wetu na chochote. Majini pamoja na ugumu wao, lakini walivyoisikiliza Qur'ani kwa umakini, ikiwa inasomwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi wakaona kweli ni kitabu cha ajabu mno, ikawa imewaathiri, wakaiamini Qur'an na wakaahidi kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala bihi sadaqa, atakayesema kutumia Qur'an atakuwa ni mkweli, atapatia lazima. Wa man amila bihi ujir, na atakayefanyia kazi atalipa ujira. Wa man hakama bihi adal, na atakayehukumu kwa kutumia Qur'ani atafanya uadilifu katika hukumu yake. Wa man daa ilayhi, na atakayelingania kwenye Qur'ani hudiya ila siratin mustaqim, ataongozwa yeye katika njia iliyonyooka. Rawahu Tirmidhi wa qala Gharib wa an Abi Darda radiyallahu anhu marfu'an, ma ahalla Allahu fi kitabihi fa huwa halal. Hadithi kadhalika Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu kun marfu'an, mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halal, kila alichohalalisha Allah ndani ya kitabu chake hicho ni halali. Wa ma harrama fa huwa haram, na kila alichoharamisha basi hicho ni haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afia, na alichonyamazia Allah subhanahu wa ta'ala basi huo ni msamaha kweli, huo ni msamaha. Faqbalu min Allah afiyata, kubalini kutoka kwa Allah msamaha wake. Wala alipokufanyeni wepesi akakufanyeni takhfif, yale aliyoacha kuyataja ndani ya Qur'an basi haifai kwa watu kuyapekua pekua na kuyaingia masala hayo. Fa inna Allah lam yakun liyansa shay'a, kwa sababu Allah hakuwa asahau jambo lolote alilolisahau aliloliacha kulisahau Allah. Thumma tala wa ma kana rabbuka nasiya, hakuwa mola wenu mwenye kusahau. Haya yote yanaonyesha nafasi ya Qur'an, umuhimu wa Qur'an, kuisoma, kuifuata, kuielewa Qur'an, kuizingatia Qur'an, kulazimiana na Qur'an, kuihami Qur'an. Haya yote yanapatikana ndani ya hadithi hizi. Rawahu al-Bazzar wa Ibn Abi Hatim wa al-Tabarani rahmatullahi ta'ala alayhi wa ajma'in. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انتم صلى الله عليه وآله وسلم لسيما ضرب الله مثلا صراطا مستقيما, الله سبحانه وتعالى أمتدي أنفان وانتي إلى يوكا, وعلى جنبتي الصراط سوران, نبندزون مصرات كنا كتنبيل pembezoni mwa surati kulia na kushoto kuna kuta mbili, fihima abwabun mufattaha, katika hizo kuta mbili kuna milango ambayo imefunguliwa iko wazi, wa ala alabwab suturun murha, na katika hiyo milango kuna mapazia yamening'inizwa, wa inda rasi sirati da'im, na kadhalika juu ya sirati au kadhalika ras mwanzoni mwa sirati kuna da'in, kuna mlinganiaji anaita yaqul istaqimu ala sirat wala ta'wajju, simameni sawa juu ya sirati, wala ta'wajju wala msiyumbe, simameni sawa juu ya sirati wala msiyumbe, wa fawqa dhalika da'in yaqul, na juu yake kuna mlinganiaji pia yad'u anaita كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب, كلا napotamani mja kufungua chochote katika ile milango, qala namwambia wayhat, anamzuia, ni kalima tuzadir wan nahi, ni neno la kugombeza na kukataza usifanye, wayhat ole wako tafadhali, la taftah, usifungue huo mlango, fa innaka in taftahu talija, ukiufungua tutaingia, usifungue huo mlango, ukiufungua tutaingia. Thumma fassarahu, kisha akatafsiri hiyo sirat, fa akhbara anna sirata huwa alislam, akabainisha kwamba sirati ni Uislamu, ndio njia iliyonyooka. Uislamu ndio njia iliyonyooka ambayo haina kuyumba, njia ambayo haina mawimbi ndani yake, ni dini iliyonyooka. Yeyote anayepita njia za pembeni anapita njia za kisheitani, sio njia aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-abwaba al-mufattaha, na kwamba milango ile ambayo imefunguliwa ni maharimullah, ni mambo ya haramu, mambo yaliyokatazwa, mambo ya kizushi, mambo ya shubuhat, mambo yote ambayo hayafai, ndiyo milango ambayo iko wazi, mtu anaweza kuingia akiamua akitaka, lakini huko analinganiwa na kuitwa asingie. Wa anna sutura al-murha, na kwamba zile pazia ambazo zimening'inizwa ni hududullah, ni mipaka ya Allah, unatakiwa uishie kwenye pazia hiyo, bali usisogelee kwenye hiyo mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilka hududullah fala taqrabuha, hiyo ni mipaka ya Allah, usikurubie. Na hapa hakuna ujanja, ayuha al-ikhwa, hakuna ujanja, ndio maana unatahadharishwa mapema. Kwa sababu mtu ambaye anaamini akija akasema mimi nina elimu, mimi ni mwerevu, mimi ni mjanja, akasogelea katika njia hizo akijiamini kwamba atasalimika. La, ndio maana ukatahadharishwa kabla, kwa sababu wameingia watu wakiwa wanajiamini, hawakurudi, hawakusalimika. Kwa hiyo unatakiwa ukae mbali na njia hizo. Wa anna da'iya ala ras as-sirat, na yule anayeita mlangoni mwa sirat huwa al-Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kitakuhitaji hadi yako ukisome, kitakuelekezaje hadi yako ukijui, kitakuongozaje hadi yako ujui maana yake, utajuaje kuwa kuna kinakuita hadi yako hujakisoma? Haya yote yanatuhimiza tusome Qur'an, kitabu cha Allah, ili tuweze kusalimika wenyewe kwa kitabu cha Allah, na waweze kusalimika wenzi wetu kupitia kitabu cha Allah. Wa anna da'iya min fawqihi, lakini usomaji wa kukisoma na kukizingatia na kukielewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kukisoma kama walivyosoma makhawarij, ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwataja qara'una al-Qur'an la yujawizu anajirahum. Makhawarij wanaisoma Qur'an lakini haivuki mishipa au mifupa ya shingo zao, haivuki mifupa ya shingo zao. Yaqrauna al-Qur'ana la yujawizu anajirahum, haivuki, haingii ndani ya vifua vyao wala ndani ya nyoyo zao. Lakini wanaisoma sana Qur'an makhawarij, lakini haiwaathiri na haina faida kwao wala haina thamani kwao. Na hali hizi hutokea kwa watu wengi wanasoma Qur'an katika manhaji ambayo si sahihi, bali wapo wengi ambao ni mahufadhi wa Qur'an, lakini ukimtazama yeye na Qur'ani mbali mbali, wala hafanani, msanii tu yupo. Wengi tu wasanii waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa wana dhima kubwa, kwa sababu al-Qur'an hujjatun laka au alayka yawm al-qiyama, Qur'an ni hujja kwako au dhidi yako. Kwa yule ambaye anaisoma Qur'an lakinahu la yataatharu bihi, haathiriki na Qur'an hiyo, hasimami katika njia ya sawa, hanyoki, afahamu kwamba Qur'an ni dhidi yake. Unaelewana? Kwa Qur'an tutakisoma kwa mazingatio, Qur'an tutakisoma kwa hibra, Qur'an natakiwa isome katika manhaji ya sawa. Ama usomaji wa Qur'an anaimba Qur'an wengi. Unaelewana? Wengi tu wanasaidia vingi vya kitablighi na vinginevyo, Qur'an tu wanasoma na hifadhi kwa wingi. Lakini ukitazama Qur'an yao na kadhalika na hii njia ya sirat al-mustaqim mbali mbali, fahamu ya kwamba yamedhima. Tunaelewana? Na sana sana walipokuja wasomaji ni sauti, watu wakawa na liga mara sudesi, tunaelewana, mara kadha, tunaelewana, na mambo ambayo wakati mwingine ni balaa. Tunaelewana? Katika ajabu na ajabu, katika mabalaa na balaa. Tunaelewana? Katika mtu ambao wanatona na tahadharisha ni watu kukupia sana kuiga hizi sauti sauti. Tunaelewana? Mpaka zikawa zinamtoa mtu katika ile tajwidi ya Qur'an, ni katika mambo ambayo hayafai. Lakini kadhalika mtu akaiga mpaka akaiga vitu ambavyo havifai kuigwa, mpaka alipokohoa msomaji naye akakohoa, akaiga mpaka alipolia msomaji naye akalia pale. Lam yataathar bi illa taathar bi hadha ar-rajul, alipolia mtu fulani akifika pale naye maajabu katika maajabu ya zama hizi. Yaani Qur'an inafanywa kama usanii. Sasa hivi kuna watu wanakodishwa kulia kwenye misiba. Mnajua hiyo? Yaani misiba fulani kuna watu maalum. Na habari ilitolewa juzi juzi kule Mombasa kule. Kuna watu walikaba jeneza lisizikwe. Hamna kuzika. Vijana wanakaa kule. Hamna kuzika. Kulikoni bwana watu watakuzika, watu wamehudhuria watakubali wale. Hamna kuzika nini? Sisi tumekodishwa tuomboleza tujalipa pesa yetu. Yaani kuna watu wanakodishwa maalum kwa ajili ya kulia. Unaelewana? Wanalia sana ili julikane kwamba sasa ni msiba. Sasa kadhalika na watu wakajalia Qur'ani kwa sura kama hizo, na mtu anaweza akasoma kiraa fulani pengine cha Shureim, lakini akataka kulia kama Idrisa Abukar, akabadilisha akasoma kama Kiabukari Abukari, afu akalia Kiabukari Abukari. Wote ni msanii katika Qur'ani. Tunaelewana? Wote ni msanii katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wasome Qur'an katika hali ambayo ni ya kawaida, watu wasome Qur'ani katika hali ambayo si ya takalluf na hali kama hizo. Kwa hiyo muhimu kwamba haya yote ni mambo ambayo katika manhaj na katika tarbia za sawasawa lazima watu wajenge katika misingi ya kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuathirika na kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sio usanii wala kuiga wala kufanya kadha na masala kama haya ambayo ni usanii katika maajabu tunayoona katika zama za leo. Tumeelewana? Ni katika maajabu ya zama hizi ambazo watu wanajalia Qur'an ni sehemu ya kufanyia usanii. Qur'an imeteremka na Allah Ta'ala. Qur'an imeteremka ili isomwe na izingatiwe. Kwa mtu asoma Qur'an kwa kadri na hali na haja na uwezo wake, na sio atakalluf. Tunaelewana? Haizuiliki mtu kusoma Qur'an aweze kumwathiri akalia. Lakini ndio lazima ulie sehemu alipolia fulani na utoe kwipi kama kwipi ya fulani. Na mawimbi kama mawimbi ya fulani. Yaani ashtahu min al-Qur'an. Huu ni usanii kwa. Tunaelewana? Huu ni katika usanii ambao uko katika zama za leo watu wanaofanya katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo ndio maana baadhi ya wanachuoni wapo waliofikia kusema kwamba kwanza haifai kuiga hizi za kujiraat. Hizi sauti yake za watu. Lakini mwingine anasema itafaa ikiwa atasoma katika hali ya kawaida na ikawa haijamwathiri yeye wala impelekee kubadilisha hali fulani wala kubadilisha hukumu za Qur'an wala kuleta maajabu kama hayo na usanii kama huo. Itakuwa yafaa. Tunaelewana? Na wala si kwamba kila aliyesoma Qur'an afaa kuigwa. Sawa, kuna wengine ni wazushi na hawafai hata kuwaiga. Hebu kwa kwani sauti ambayo imeenea duniani basi anashuka nayo. Anaporomoka nayo. Anaambaa nayo. Tunaelewana? Kwa hiyo almuhimu ni kwamba lazima kutoa tambii katika maeneo kama haya. Kwa hiyo almuhimu tunazungumzia Qur'an. Mlango huu unazungumzia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelewana? Unazungumzia kitabu cha Allah Tabarak wa Ta'ala. Na hukuki zinazopatikana katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na namna ya kukipa haki zake. Kwa hiyo akatafsiri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba as-siratul mustaqim huwa al-Islam wa anna al-abwab al-muftaha maharimullah, na kwamba milango ambayo imefunguliwa ni yale mambo ya haram, wa anna as-sutur al-murha hududullah, na zile pazia zilizoning'inizwa ni mipaka ya Allah. Wa anna da'ia ala ras sirat huwa al-Qur'an as-sahih, na anayelingania mwanzoni mwa sirat ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna da'ia min fawqihi huwa wa'idhu Allah fi qalbi kulli mu'min, na yule mlinganiaji anayelingania juu ya sirat ni wa'idhu wa ni muonyaji wa Allah ambaye amemweka katika moyo wa kila mu'min yale mawaidha ambayo mtu anapata, na hofu ambayo mtu anapata, na woga ambayo mtu anapata katika kuyaendea baadhi ya mambo, basi hiyo kadhalika ni ulinganizi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tusiingie katika masala hayo. Kwa hiyo alimhimu haya yote yanahusiana na haki za kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat tala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الله ndiye aliyeteremsha kitabu ndani yake kuna ayat ambazo ni muhkamat, kuna ayat ambazo zinahukumia kwa uwazi, ambazo hizo ni umul kitab, ni mama wa kitabu. Faqara ila qawlihi wama yadhakkaru illa ulul albab, na wala hawakumbuki isipokuwa wale ambao wana akili za kuzingatia. Huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun humma umul kitab hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi al-ayat. Mpaka mwisho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisoma aya hii. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anaeleza kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisoma aya hii. Alat akasema fa idha ra'aytumul qalat. Mama Aisha akasema qali. Alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samallahu fahdharuhum. Mkimuona yule ambaye au mkiwaona wale ambao wanafuata yale yenye shubha katika Qur'ani, hao ndio aliyowasema Allah tahadharini nao. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Nalwana hadithi ni muttafaqun alayhi. Hadithi hii inadhibisha juu ya tahadhari ya kuwadhania khairi ahlul bid'ah wal ahwa. Haifai kuwadhania khairi. Nalwana watu ambao wanatamania nafsi zao, watu ambao wanapindisha kitabu, wanapindisha sunna, haifai kuwadhania khairi daiman wa abadan. Labda ni yake ni nzuri, la. Ukishamuona anakuja na shubuhat, faulaika alladhina sama Allahu fahdharuhum. Hadithi hii inatuamrisha kuwadhania vibaya watu wa matamania nafsi zao, wakati wote wadhanie vibaya. Kwa katika hali zao na mambo yao waliokuwa nayo, si watu wa kheri, si watu wanaokusudia kheri, bali ni watu ambao wanakusudia shari katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan bi yadihi. Alituchorea sisi Mtume sallallahu alayhi wa sallam mstari kwa mkono wake. Thumma qala, kisha akasema, hadha sabilullah, hino njia ya Allah. Thumma khatwa khututan an yaminihi wa an shimalihi, kisha akachora vinjia vingine, vimistari vingine, kulia kwa njia hii na kushoto kwa njia hii. Vinjia vingi tu vinatoka, ni vingi. Mtu akitaka atachochora chochote anachotaka. Tunaelewana? Ndio maana watu wanachochora kwa vinjia vingi. Ukiangalia watu waliochochora kuiacha manhaji ya sawa, watu hawachochori kwa njia moja, kwa vinjia vingi. Na sheitani anawaita kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi. Tunaelewana? Kuna waliochochora kwa kufuata mashia, kuna waliochochora kwa kufuata ikhwan muslimin, kuna waliochochora kwa kufuata tablighi, kuna waliochochora kwa kufuata wajinga wajinga wengineo wa mtaani, kuna waliochochora kwa kufuata ugali. Shetani akapamba tu ugali ndio njia yake, atakachochora mtu akaacha haki kwa sababu ya ugali, si ndio? Kuna waliochochora kwa kutafuta chochote kile katika vitu ambavyo watu wanavitafuta katika maisha ya Allah ya Allahumma salli. Tayyib, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akachora ile njia, kisha akamwambia, akaisoma aya ya Allah, thumma qala hadha sabilullah, akasema hii ndio njia ya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, akavichora vitu njia vingine, kulia kwake na kushoto kwake. Waqala hadhihi subulun, hivi ni vinjia, hivi ni vinjia. Ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayhi, juu ya kila kinjia katika hivi kuna shaytani anaita huko. Ewe ukitega masikio yako utachukuliwa. Tunaelewana? Sasa wewe ukiamua kuwa kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kama watu ambao ni Hamad ibn al-Aa atba'u kulli na'at Hamad ar-Ri'a, watu wa hovyo hovyo, watu wa hovyo hovyo wanayomfuata au wanafuata kila ukelele na upigwa. Ukiamua kuwa hivi, ndugu yangu, basi wewe utachezea vinjia, kesho utakuwa kinjia hiki, kesho kutwa kinjia kile, kwa sababu ni vingi na shetani anaita na anavipamba vinjia hivyo. Na shetani arrajim, pamoja na kumlaani kila siku, hajawahi kusema yeye haiko katika njia. La, tumeelewana? Ibilisi hajawahi kuambia kwamba yeye haiko katika njia. La, bali Firaun al-la'in naye hajawahi kuambia kwamba haiko katika njia, bali akiwaita watu wamfuate awaongoze katika njia iliyonyoka. Kwa kila anayechochora hasemi kwamba amepotea, hapana, anachochora huku akiwa na mbwembwe na kuonyesha kwamba yuko katika njia sawa, kwa sababu kullu yad'i waslam bi Layla, kila mmoja anadai Layla ni wake, kwa sababu Layla anapendeza. Hawezi kusema wake ni yule mwinginewe, atasema wake ni nani? Ni Layla. Wa Layla la tuqirru lahum bi dhat. Kwa kila anayechochora, wajinga wajinga, wazembe wazembe, mbwembwe nyingi. Naelewana kwa? Dawa ya salafia sio dawa ya mbwembwe. Sawa? Sio dawa ya maandamano, vurugu. Twende twende twende twende. Twende twende vurugu. Kama nzi. Tunaelewana? Zinaposikia harufu fulani tu zinaenda kujaa. Sasa ule wingi wa nzi hausaidii. Kinachotakiwa ni kusimama katika njia sawa. Tunaelewana? Kwa dawa ya salafia sio dawa ya mbwembwe, ni dawa ya kutazama njia uliyosimamia, ndio au sio? Tunaelewana? Sio dawa ya mbwembwe, lazima utazame uliyosimamia ni sawa? Ni njia ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia? Ni njia ya maulama au ni njia ya upumbavu, upumbavu na wajinga wajinga tu, watu wa ovyo ovyo? Maana mtu anaweza kaanisha kikundi, ni mtu wa ovyo ovyo tu. Tunaelewana? Na akapata watu. Tunaelewana? Hiyo usishangae tu, na akapata watu. Hapa vipi? Ndio. Hapa mtaani kukizunguka tunakuta vitu vya ajabu. Pale juu kuna madrasa ya Ramadhani pale. Sawa. Mtaani pale tunasema kuna madrasa. Kuna madrasa. Na ina watu, watu majani. Vijana wakubwa, wadogo. Kila kona. Sasa si dalili hiyo. Jambo la msingi ni kutazama njia uliyosimamia, ni kitabu na sunna kwa ufahamu sahihi. Tunaelewana? Njia hii ndio njia ya maulama au ni uchochoro tu, umechochora? Tunaelewana? Kwa muhimu, lazima watu wazingatie na watu watazame katika hali waliokuwa nayo. Lazima uwe unaikagua njia uliokalia au njia uliosimamia. Je, ni njia sawa? Njia ya kitabu na sunna kwa ufahamu wema uliotangulia? Ni manhaji salaf au ni hizbia? Tunaelewana? Maana watu wanaweza kashika hizbia wakidhania wameshika njia ya sawa, wameshika njia ya sunna. Kama ameshika hizbia, ni kijipote tu, kipo tu kinazurura zurura tu. Tunaelewana? Ni kijipote tu kinazurura zurura tu mtaani. Na mapote yako mengi sana na vikundi viko vingi sana, fa hadith wala haraja. Tunaelewana hapo taa. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alibainisha njia hii kwa kuichora, na akabainisha pembezoni kuna vinjia hivi, kisha akasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na hii ndio njia yangu, ifuateni wala msifuate vinjia, vinjia vikakutoweni katika njia hii. Na wote waliojaribu kuvichungulia vinjia vile tu, njia hii washinda. Tunaelewana? Wote waliochungulia vile vinjia vingine, hii njia ya haki iliwashinda, hawakuweza kuisimamia njia hii, waliacha njia hii, wakawa wamepotea. Tunaelewana? Sasa hii ni njia, kwa maana kila siku tunahimizana watu walazimiane na kusoma. Tunaelewana? Na watu waliingia katika njia hii kwa hamasa, hamasa, wakaemo, wakaemo, kila akiambiwa someni, watu wako busy na mambo yao, wanatokea huku, wanatokea kulia, mlango huu, mara wa nyuma. Sheikh, kusoma dawa hii, dawa ya kusoma. Wanaingia kule, wanatokea kule. Melwana, wewe unaweza kuchochoro fulani nani nina ukobe, mimi mauluguru, sio buzungwe, wanahangaika tuna dunia yao. Sheikh, darasa bwana, nipo tu, nipo. Hawakukawia kuangukia mapua yao. Tunaelewana? Hawakukawia kuangukia mapua yao. Kila chotakiwa ni watu wasome dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Abu Sa'd anaelewa? Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, kwa hiyo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu tumalizia hadithi hii. كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة ولكوات كتك مصحاب أنتم صلى الله عليه وآله وسلم وناندك ونشكو نكو كتك كتك التوراة سوا التوراة يتعلم كتك نبي موسى عليه السلام وكان شغلك نشكو نكو كتك التوراة katika injili wapo watu ambao hata Qur'an wana mpango kuisoma kama watu mihadhara mihadhara hawa ndio tunaelewana wao wanashughulika na injili wanashughulika na Taurat na kadha wa kadha kuna watu walikuwa wanashughulika na kuiandika andika na kunukuu ndani ya Taurat fadhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wakalieleza hilo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana watu wakaenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu katika masahaba wako wanaandika Taurati inawashughulisha kuandika Taurati faqal sallallahu alaihi wasallam akasema inna ahmaqa al-um hakika upumbavu wa upumbavu wote au mpumbavu wa upumbavu wote hakika mpumbavu wa upumbavu wote wa adalla dalala na aliyepotea katika upotevu wote qaumun ni watu ambao raghibu amma jabihi nabiyuhum walijiepusha kina kila alichokuja nacho nabii wao ilehi kwao kila alichokuja nacho nabii wao kwao walijiepusha nacho ila nabiyyin ghayri nabiyihim wakaenda kwa nabii ambaye si nabii wao wa ila ummatin ghayri ummatihim na wakaenda kwa umma zinginezo ambazo si umma wao thumma anzalallahu kisha Allah katerimsha aya hii awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim je haiwatoshi kwamba sisi tumeteremsha kitabu ambacho kinasoma juu yao inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun hakika katika hilo kuna rahma na ukumbusho kwa watu ambao wanaamini inna fi dhalika la rahmatan hakika katika hilo kuna rahma ya Allah wa dhikra na ukumbusho liqaumi yu'minun kwa watu ambao wanaamini mabaki hadithi moja tumalizie mlango si ndio wa an Abdullah ibn Thabit ibn al-Harith al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu hadithi tuliyotaja inatosha kwamba watu wanatakiwa wasome kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na watosheke na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na watu wasio wanahitajia vitabu vinginevyo mbele ya Qur'an tunaelewana na si haram kwa mtu ambaye atakuwa anajua Qur'an anajua sunna ikawa ipo haja pengine ya kutazama katika Taurat pengine kwa lengo la kumuelekeza mtu ambaye anaiamini Taurat na kumthibitishia lakini lazima kwanza ajue Qur'an na wengi wanaojishughulisha na habari hizi Qur'an hawajaisoma na hata walioisoma wamesema tafsiri au wamesema tarjama ya Abdullah Faris basi naelewana basi lakini Qur'an na aya za Allah na muradi wake wakawa wajasoma hawakusoma muradi wa Qur'an kwa wakawa wanasoma tu yale maneno tena kwa Kiswahili wanatumia kama mjadala na kadhalika wakitumia Taurat na Injil na huko ndo maegemeo yao makubwa wakati asili yatakiwa iwe ni Qur'an fadhakir bil Qur'an man yakhafu wa'id onya kwa kutumia Qur'an kwa yule ambaye anaogopa adhabu ya Allah anaogopa ile ahadi ya kuadhibiwa mbele ya Allah basi muonye kwa kutumia Qur'an kwa maana Qur'an inatosha tunaelewana ama kuiacha Qur'an na kumili katika vitabu vingine ndicho kilichosema hapa ndio upumbavu kuliko upumbavu wote aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam دخل عمر حديث عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه مواضع عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قمت صلى الله عليه وآله وسلم أكوان كتاب ندني أكي كنا موضوع كنا موضوع كنا مواضع كنا مادة مبالي zimenukuliwa kutoka katika Taurati ni kitabu ambacho ndani yake kuna aya kuna marejeo ya Taurati akaingia nacho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akala hadhihi asabtuha ma'a rajulin min ahli alkitab akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hiki kitabu nimekipata kutoka kwa mtu katika watu wa kitabu katika watu wa kitabu katika watu wa Taurati watu walisoma vitabu hivyo nimekipata kitabu hiki kwa mtu katika watu hao aaridhuha alayka nikaona nije kukuonyesha kitabu hiki nije kukuonyesha fatahayyara wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam taghayyura shadida ukabadilika sana uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam ukabadilika uso wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam عمر بن الخطاب anasema لم ارى مثله قط sijawahi kuona mfano wa mabadiliko yale sijawahi kuona mfano wa mabadiliko ya uso wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maana hani عمر بن الخطاب au kadhalika maana ya عبد الله بن ثابت فقال عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث بن ثابت بن الحارث رضي الله تعالى عنه أكسم كمبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جوانا وسوامتم صلى الله عليه وسلم نمنا وبدلك فقال عمر عمر لبتزام عليل نمنمتم باقوا مكسريك أكسم رضينا بالله ربا تمرضي الله دي مولويته hakuna shaka tena wa bil islam dinan na uislamu ndo dini ambayo tunatakiwa tuifuate wa bi muhammadin nabiyya na muhammadin ndiye nabii wetu tunakiri kurejea kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurejea kwa allah subhanahu wa ta'ala kurejea katika qur'an katika sunna hatuhitaji tena taurat wala vinginevyo fasuria ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hilo sasa likawa limfariji likamfurahisha mtume sallallahu alaihi wa sallam wa qala akasema lau nazala musa angeteremka nabii musa fattaba'tumuhu mkamfuata wa taraktumuni na mkaniacha la dalaltum mngepotea lau angeteremka musa mkamfuata mkaniacha mimi mtakuwa mmepotea ana ardhukum minan nabiyyin mimi na hadhi zaidi kwenu nini kuliko manabii wote wa antum hadhi minal umam na ninyi mna hadhi kwangu mimi kuliko umma zote zilizopita rawahu Abdul Razzaq wa Musa'id wal Hakim kadhalika al Hakim tulikunna yani kataja katika zile riwayat ambazo zimepokelewa na maimam katika kutaja kunia zao wallahu ta'ala ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.